tothom, benvinguts un dia més aquí a Ganes de Jazz, al programa de la RSK. Jo sóc en Pau Fuster i avui us he preparat un programa on dos plaers s'ajunten, el menjar i la música. Doncs sí, menjar i música és una excusa com una altra de fer un programa sobre així una mica variat. Mentre he anat preparant programes, els programes anteriors que heu escoltat, doncs donava la casualitat moltes vegades que anava a petar temes amb títols de menjar o, com a mínim, discos que tenien títols de menjar també. I creieu-me que han estat tants i tants els temes que trobava amb aquest tipus de temàtica que vaig pensar que era una bona excusa de fer un programa i així permetia un eclecticisme absolut on cada tema podia ser d'un estil diferent. Així doncs, començarem el programa i començant el programa, doncs, què millor que picar alguna cosa. I si piquem alguna cosa podem fer uns cacauets salats, no? Així que tenim Salt Peanuts, cacauets salats. Aquest és el títol del tema que posarem, que és composat i interpretat per Dizzy Gillespie i es tracta d'un d'aquells clàssics de la història del jazz. Gillespie el va composar l'any 42 amb la col·laboració de la bateria Kenny Clark i es creu que el tema està tret del motif que fa Count Basie quan va tocar Basie Boogie, gravat per Columbia un any abans, l'any 41. Gillespie té moltes gravacions d'aquest tema, moltíssimes, i jo personalment he triat una en què tenim un directe d'allò més potent. Es tracta del concert al Massey Hall de Toronto, Canadà, i es va gravar un 15 de maig de l'any 1953. Anem a veure. És un quintet excepcional el que escoltarem, en un directe també excepcional. I per tant el disc és imprescindible. Us presento els músics. El primer és Charlie Chan, que algú dirà, qui carai és aquest? Doncs es tracta de Charlie Parker. Però per raons contractuals no podia aparèixer amb el seu nom vertader, així que quan se'l va contractar, se'l va contractar amb el pseudònim de Charlie Chan, que és un personatge d'una novel·la negra de l'època, i també Chan era el nom de la seva dona. Així que, mira. Bé, doncs això. Tenim a Parker, el saxo alto. Després tindrem el mateix compositor del tema, Dizzy Gillespie, a la trompeta. El pianista de bebop, jo diria que el pianista de bebop per excel·lència, Bud Powell. Tindrem després a Charles Mingus, al contrabaix. I el superbateria Max Roach. Així que tenim, com deia abans, un quintet extraordinari. Comentar tres coses d'aquest disc. La primera és que és un disc que és el primer de la discogràfica Debut, que la va fundar Mingus. La segona cosa a comentar és que els músics i la Jazz Society de Toronto tenien pensat per aquest concert cobrar segons els beneficis de taquilla. Però fixeu-vos com als anys 60 les coses ja anaven d'aquesta manera. De fet, als anys 50, fa 60 anys, això sí, les coses ja anaven igual que ara, perquè aquell concert, tot i tenir músics d'aquell nivell, coincidia aquella nit en què hi havia un combat de boxa entre Rocky Marciano i J.C. Joe Walcott. Fet que va, o sigui, això va comportar que al concert hi anés molt poca gent i els músics haguessin de cobrar el mínim exigit per conveni. Van recaptar tan poc que només Charlie Parker va poder mai cobrar el xec que els van entregar. I la tercera cosa que volia comentar-vos és que Charlie Parker toca tot el concert amb un saxo alto de plàstic de la marca Grafton. I no és que tinguessin un so especialment bonic, i a més es trencava fàcilment. Podríem dir, de fet, pocs anys després es va deixar de fabricar aquest saxo. Parker va tocar amb aquest saxo de plàstic perquè el seu se l'havia venut per comprar heroïna i com que fora dels Estats Units podia tocar amb una marca, amb la marca que volgués, no amb la, que, amb la qual ell estava fitxat, per dir-ho d'una manera, doncs va tocar amb aquest saxo. I és una curiositat perquè realment era un saxo de no gaire qualitat, però fixeu-vos si és important el concert de, que escoltarem, que el saxo de plàstic que toca Parker en aquest concert es va subhastar l'any 1994 a Londres i per ell se'n van pagar 93.500 lliures, que són, són molts calés. Són, són que, no sé, doncs, no sé si són gairebé 20 milions de peles, uns 120.000 euros, no, no deu arribar. Sí que déu-n'hi-do. Molt bé, doncs, tenim aquests cinc músics, Charlie Parker, Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus i Max Roach, en un directe de l'any 53. Primer escoltareu a Charles Mingus presentar el tema. El primer solo serà per Parker, que tocarà un solo esplèndid amb un saxo amb el que no havia tocat mai abans. Potser sí que no farà tantes notes tan ràpides com acostumava a fer, però jo la diferència tècnica gairebé no la noto. El segon solo serà per Gillespie a la trompeta i el tercer serà per Powell al piano, fotent-li molta canya amb la mà dreta i fent una mostra del seu estil bebop tan característic. L'últim solo serà per Max Roach a la bateria, que en cap moment perd el tempo del tema i fa un repertori de cops i un ritme fantàstics. Gent, doncs vinga, anem a escoltar aquests cacauets salats, aquests Soul Peanuts, amb aquests músics irrepetibles. Soul Peanuts. At this time we would like to play a tune that was composed by my worthy constituent, Mr. Dizzy Gillespie, in the year 1942. We sincerely hope you do enjoy Soul Peanuts. Salvinas, Salvinas, Salvinas, Salvinas, Salvinas, Salvinas, Salvinas. Salvinas, Salvinas, the name of the song. Salvinas, Salvinas. Thank you. quin concert i quin gran nivell de tots, i sobretot, per exemple, jo destaco aquí a Max Roach a la bateria, fa un solo espectacular. I que, bueno, i escoltar Parker amb aquest saxo de plàstic té un so diferent, és cert, però no perd el seu estil, i el solo és tècnicament tan difícil com ens té acostumats. Així que ja el teniu, el disc aquest, eh? The Quintet. El Massey Hall de Toronto, concert de l'any 53. Doncs vinga, continuem amb aquesta llista de temes amb títols de menjar. Com us he dit abans, l'excusa del menjar és ens serveix per escoltar estils molt diferents, així que ara passem poc més d'una dècada endavant i cap a un altre estil. Si hem tingut aquests cacauets per picar, ara passem al primer plat i anem a fer un arròs. Spanish Rice, arròs espanyol. Aquest és el títol del tema que escoltarem. Es tracta d'un disc del trompetista Clark Terry, en què aquí comparteix protagonisme amb el músic de jazz llatí Chico Farrell, que és també trompetista, arrangista i compositor. La portada del disc és d'aquestes que espanten, la veritat. És una foto de tots dos amb barrets mexicans molt grans i van vestits amb ponxos. És fantàsticament hortera, la portada. Deixeu-me abans d'escoltar el tema explicar-vos qui són aquests dos senyors que passen per primer cop per aquí, per ganes de jazz, pel programa. Clark Terry, el trompetista, un bromista molt de la conya, a vegades canta i no ho fa gens malament, va néixer un 14 de desembre del 1920 i encara avui segueix en actiu. Ha tocat en les big bands de Duke Ellington, Count Basie i Quincy Jones, i posteriorment ha arribat a tenir la seva pròpia big band, i ara, des de fa uns anys, toca com a líder de grups de petit format o convidat per altres músics. Chico Farrell, Arturo Chico Farrell, aquest és el seu nom complet, va néixer a La Habana, Cuba, el 21 d'octubre de 1921 i mor un 27 de juny de 2001. I mor a Nova York. Va composar temes per Machito i Benny Goodman, entre altres, i va ser arrangista de Dizzy Gillespie i Stan Kenton. Ahí és nada. Es tracta, per resumir, una mica d'algú que acaba sent una referència pel que fa al jazz llatí i sobretot per la seva riquesa a l'hora de composar i arranjar els temes. Anem doncs a aquest Spanish Rice que escoltarem de Clark Terry, que toca amb la big band de Chico Farrell, que té, entre altres músics, aquesta big band a Chano Pozo a la percussió i Grady Tate a la bateria, dos dels grans del moment. Aquest arròs espanyol està composat entre tots dos i es tracta d'un simple groove en què escoltarem la recepta d'aquest arròs que l'explicarà Terry, l'anirà explicant i Farrell li anirà preguntant com és, no? Com si està bo, si no... Bueno, ja ho veureu. Poc més us explico, es tracta d'un tema molt poc conegut i que t'enganxa la primera, és una mica una raresa, té una mica de latin, una mica de funk, que jo diria que parts iguals. Així que va, Spanish Rice de Chico Farrell i Clark Terry. ¿Vamos a almorzar? Yeah, man, I'm ready. I'm hung enough to bite a mule. Bueno, ¿a dónde te gustaría ir? Well, let's go up to Harlem, man. Let's go up to Fat Mama's Soul Food. Ven acá, ¿no quieres ir al foro no, de los Four Seasons? No Seasons, baby. ¿Qué tal la Fonda del Son? Fonda la Soul, ain't got no soul there, man. Bueno, y entonces, ¿a dónde quieres ir entonces? Uptown, I'm trying to tell you, man. I got a cab waiting out here. Spanish Rice's. Oye, City, Muy buena idea. ¿Cuál es la receta del Spanish rice? The Spanish rice? Sí. Oh, man, it's a guess. You get your big batch of rice and you cook it up, you boil it, you dig? Mm-hmm. Then you saute the onions and you get your green pepper and chop it up real fine. And get you some celery too, chop it up the same way. Wow. And then you get you some oil and you mix all this jive up. You don't have to use oil if you don't want. A lot of people use fat back, you know. Oh, you can so put some mushroom in there too, get some tomato sauce and some of that paprika and make it nice and red and colored. You know, get some hot peppers and Tabasco. You know, some salt, and you grind up some beef in there. Wow, vamos, get you some oregano, and man, you talk about some crazy eating. Ooh, yo estoy listo ya, cuando tú quieras. Wait till you taste it. Come on, let's go. Tú quieras, vamos. Can't wait, not enough. Oye, ¿cuándo quieres que volvamos a comer? Ah, man, that food was good, I'm telling you. Muy bueno. Yeah, it was beautiful, baby. ¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama Don't ese you ever forget that Spanish rice, man. We can go up there tomorrow, too. Arroz español. Chaz it every day. Arroz español. Arroz español. Arroz español. Sí, senyor. Spanish rice, amb Clark Terry i Chico Farrell. Un tros de tema, molt divertit i amb un grup fantàstic. Com heu pogut escoltar, Clark Terry és un cachondo. De fet, té un tema que es diu Mumbles, que vol dir remugar, en què el seu solo fa un solo de veu, o scat, que es diu, i que és molt característic d'ell, que sembla que parla, però en realitat no diu res, però sembla que t'explica una història, no? És molt divertit, algun dia el posaré. A veure, què posarem ara? Sí, doncs algú que tampoc havia passat encara per aquí, per Canes de Jazz, que és Al Jarreau, el cantant nord-americà molt popular, sobretot als anys 80, en què la seva cançó que va composar per la sèrie Luz de Luna, crec que es deia, era una balada ben enganxosa i pastelosa, va ser un superventes. Nascut un 12 de març de 1940 a Milwaukee, és fill de pares baptistes, el pare era pastor de l'església on anaven, del carrer on vivien, de fet, del mateix carrer, i la mare era pianista de l'església. I és clar, doncs el fill canta. Té la carrera de psicologia i posteriorment fa un màster fins i tot, especialitzant-se en no sé què de veu i la psicologia, fins que l'any 69 decideix dedicar-se professionalment a la música, tot i que en aquell moment ja tocaven alguns grups de jazz, és clar. El seu estil està dins del jazz més proper al pop i força vegades flirteja amb el funk i el latín. La qualitat de la producció dels seus discos és indiscutible i el timbre i estil de la seva veu és únic. El tema que escoltarem es diu Cold Duck, un ànec fred. Es tracta d'un tema composat per Eddie Harris i la primera gravació que trobem d'aquest tema és un directe en què el mateix Harris i Les McCann i Harris toquen en directe, però com que no l'han assajat, o sigui, és un tema que el composen al matí i a la tarda el toquen en directe, doncs hi es nota una mica. Aleshores he decidit posar aquesta versió del Jarreau, d'aquest Cold Duck, en què canta molt bé i és força funky també. El disc en què canta aquest Cold Duck es diu Accentuate the Positive, accentua el que és positiu, gravat l'any 2004. Es tracta d'un disc en què versiona tot de temes dels anys 40 i d'inicis dels 50. Doncs vinga tu, anem a escoltar aquest Cold Duck cantat per Al Jarreau, on fa una mostra de la seva capacitat vocal. say, get you some more. It ain't got the cold down. Get you new. Folks say, it ain't load up. It ain't load up. Beautiful fun from a hole in the heart. Burning it up. Burning it down. Burning so hot. Melt the snow on the ground. Better pass the cold down. It ain't got the cold down. Come on, y'all. Xulo, molt xulo, molt groovy, una mica popero, però hosti, sona collonadament bé. Aquest ànec fred, Cold Duck, es diu el tema. Cantat per Al Jarreau l'any 2004. Música ben actual, eh? Pels qui diuen que només poso gent morta. Ha. Doncs vinga, passem de gent ben viva a gent immortal. I tornem moltes i moltes dècades enrere i escoltarem a Louis Armstrong amb els seus Hot Five. Louis Armstrong, nascut un 4 d'agost de 1901 a Nova Orleans, tot i que ell deia que havia nascut un 4 de juliol del 1900, però no era cert. I va morir el 6 de juliol de 1971 a Queens, Nova York. Amb 20 anys deixa Nova Orleans Louis Armstrong i se'n va cap a Chicago, on comença a tocar amb la banda del seu mentor, King Oliver, i la Creole Jazz Band. Chicago era en aquells moments, als anys 20, el centre del jazz mundial i la banda de King Oliver, la que gaudia de més renom. És aleshores que grava el primer disc, Louis Armstrong, i és aleshores com quan per primer cop pot tenir un apartament per ell sol, tal com ell explicava, i fins i tot tenia un lavabo al seu apartament, que no havia tingut mai fins aleshores. L'any 23 deixa la banda d'Oliver i se'n va a la big band de Fletcher Henderson, on tindrà molt més renom, fins i tot, perquè la banda de Fletcher Henderson en aquell moment estava molt de moda, també. I toca al costat de Coleman Hawkins, que Hawkins serà molt influenciat en aquests primers anys per Louis Armstrong. Després, cap a l'any 25, torna a Chicago, instigat per la seva dona, que creu que ha de tenir una banda pròpia per tal d'arribar més lluny i tenir més reconeixement. I així és com naixeran els famosos influents Hot Five i Hot Seven, liderats per Louis Armstrong. Els Hot Five hi tenim El tenim amb ell, a la trompeta, a Kid Ory, al trombó, Johnny Dodds, al clarinet, Johnny St. Cyr, al banjo i la seva dona, al piano, Lil. En aquestes gravacions, amb els Hot Five, és on Armstrong marca el seu estil propi, amb els seus solos brillants i rítmics, i vaja, es tracta de dos grups històrics. Històrics. El que escoltarem és el tema Big Butter and Eggman, que voldria dir l'home del mantega i els ous. Pel que diu la lletra, pel que jo he pogut entendre de la lletra, és una expressió més aviat. Que voldria... bueno, primer escoltarem a la dona d'Armstrong cantant, a Lil, i dient que vol un home, vol l'home de la mantega i dels ous. I ella, que ella treballa molt tot el dia i que vol que algú la cuidi, diguéssim. I aleshores Armstrong canta, li respon que aquí tens el teu home dels ous i la mantega, que ve del sud i et comprarà tot allò que vulguis mentre li deixis tocar la corneta. I després de cantar, l'una torna a cantar ella i després entra Armstrong, que farà un solo curtet, però fantàstic. Escoltem, vinga, aquest Big Butter and Eggman dels Hot Five de Louis Armstrong, potser el músic més influent de tota la història del jazz. Louis Armstrong i els seus Hot Five. El que podríem dir realment que sí és la mare dels ous del jazz, sense por equivocar-nos. Doncs a veure, si teníem l'home dels ous, ara tindrem l'home de la síndria, Watermelon Man. Un tema composat per Herbie Hancock i que el va gravar amb el seu àlbum de debut l'any 1962. El disc es diu Taking Off, enlairant-se. I Hancock està acompanyat per Freddie Hubbard a la trompeta, Dexter Gordon al saxo tenor, Butch Warren al contrabaix i Bill Higgins a la bateria. Potser ara algú no sap quin tema és Watermelon Man, però a la que comenci a sonar segur que el reconeixeu, hi ha infinitat de versions d'aquest tema. De fet, jo tenia clar que volia posar-lo en el programa d'avui, però decidir quina versió ha estat una altra cosa i finalment poso doncs, la primera gravada mai, que és la de Hancock. La versió posterior del percussionista Mongo Santamaría és la que li va donar fama al tema, una fama mundial, i segons explica Hancock, la que li va permetre pagar les factures durant 5 o 6 anys gràcies als royalties que anava cobrant. Es tracta d'un dels temes Latin Jazz més coneguts. Hancock explica que el títol de la cançó, Watermelon Man, l'home de les síndries, és pel record que ell té del venedor de síndries que anava amb un carro pels carrers del seu barri i que anava cridant una tornada als veïns. Es tracta d'un blues de 16 compassos on hi trobem elements del blues, el bebop, el rhythm and blues i òbviament el jazz llatí. La melodia és ben enganxosa, poppy, una mica pop i tot, podríem dir. Piano, bateria i contrabaix fan una feina fantàstica per tal que el tema camini tan bé com ho fa. El primer solo que tindrem és de Hubbard, a la trompeta, força bluesy i bopero, és clar, molt net i és una delícia, ja veureu, bueno, ja ho escoltareu més aviat. El segon serà Dexter Gordon, el saxo tenor, que tira enrere arrossegant una mica les notes, que és una cosa molt típica del seu estil. I el tercer solo és per Hancock al piano, que fa un riff ben xulo. Doncs vinga, anem a escoltar aquest standard del jazz, que és aquest Watermelon Man de l'any 62. Tot un clàssic. Watermelon Man, l'home de les síndries, de Herbie Hancock. Tot un clàssic també del jazz llatí i de la història del jazz, ja. Com teníem a Dexter Gordon tocant amb Hancock, ara que millor que escoltar un tema de Gordon, que també s'ha convertit a més en un estàndard i, és clar, també té nom de menjar, el tema. Cheesecake, pastís de formatge. Aquest és el títol del tema que escoltarem. Dexter Gordon és el primer cop que el tenim aquí a Ganes de Jazz, així que us el presento una mica. Va néixer un 27 de febrer del 1923 a Los Angeles, Califòrnia, i mor 67 anys després, un 25 d'abril del 1990. Tocava el saxo tenor i va gaudir d'una carrera musical de més de 50 anys. El seu pare era metge i tenia entre els seus pacients, i això és curiós, a Duke Ellington i a Lionel Hampton. Als 13 anys comença a tocar el clarinet i als 15 es passa al saxo. L'any 40 entra a la Big Band de Lionel Hampton i pocs anys després va a la de Fletcher Henderson amb Louis Armstrong i Coleman Hawkins com a companys, déu-n'hi-do. Posteriorment toca amb Charlie Parker i es fa famós pels seus duels amb un altre saxofonista tenor de l'època que es diu Wardell Gray. L'any 62 se'n va a Europa i s'hi passa 15 anys. Viu a Copenhague i a París i allà tocarà amb els seus companys músics que venien de gira per Europa, com Bud Powell, Ben Webster, Hubbard, Bobby Hutcherson i molts i molts i molts més. De fet, hi ha un disc d'ell que es diu Our Man in Paris, El nostre home a París, i és un d'aquells discos imprescindibles i un dels més destacats de Dexter Gordon. El seu so es caracteritza sobretot per tirar enrere i arrossegar les notes, fins i tot de vegades sembla que vagi fora de temps, però és clar, no hi va mai fora de temps. Aquest estil fa que tingui un so pesat, és que no sé com explicar-ho, però sí, és com que pesa, o sigui, té pes el seu so. I una de les seves grans influències és Lester Young, que és d'on també treu aquesta influència i aquest so metàl·lic, perquè té un so metàl·lic també, amb el seu saxo. Ara doncs, que el coneixem una mica, el senyor Gordon, anem a parlar del disc en qüestió. El disc es diu Go. Aquest és el títol, que vol dir anar, però en aquest cas més aviat vol dir ves, perquè està amb accent. És un disc de l'època on ell grava amb Blue Note Records. Aquest concretament està gravat un calorós 27 d'agost de l'any 62. Es tracta d'un d'aquells àlbums considerats imprescindibles en la seva discografia. I el tema Cheesecake, aquest pastís de formatge, una de les composicions pròpies més cèlebres. Dit això, només queda dir-vos qui acompanya a Gordon, el saxo tenor. Tenim a Sonny Clark al piano, Butch Warren al contrabaix i a Bill Higgins a la bateria. Doncs vinga, va, anem a escoltar aquest pastís de formatge de Dexter Gordon, on tindrem un primer solo del mateix, de Gordon, el tenor, tirant enrere i arrossegant, com hem comentat. Després tindrem a Sonny Clark al piano, que serà un altre cop enganxat, és a dir, farà un tros de solo i després torna Gordon per acabar el solo. I després ja tornarem al tema. Re, tu. Anem per les postres. Cheesecake. Thank you. Cheesecake, aquest pastís de formatge de Dexter Gordon. Doncs escolteu, no tenim gaire més temps de programa, jo em volia posar dos temes més, però serà impossible. Així que ara he d'escollir entre Buddy Rich o Elian Elias, entre un swing amb molta marxa o una mica de bossa nova. Com que potser hem tingut una mica més de swing que no pas bossa nova, doncs ens quedarem amb Elian Elias i queda pendent, prometo fer un altre programa d'aquests, perquè encara n'hi ha més de 20 temes que voldria haver posat i no podran ser. Passem a Elian Elias, pianista, compositora i cantant, sobretot de bossa nova. Va néixer a Brasil, concretament a São Paulo, el 19 de març de l'any 60. Es tracta, igual que abans, amb una persona amb un talent especial. Als 11 anys ja tocava solos dels pianistes que admirava. Als 15 anys donava classes de piano i improvisació. Va anar a Nova York i va viure a partir de l'any 81. I el 82 ja comença a tocar amb el grup Steps Ahead, que era un dels grups més importants del moment. I després col·labora amb el trompetista Randy Brecker, un gran trompetista. Molts la coneixereu per haver-la vist al documental de Fernando Trueba, Calle 54. Vaja, que es tracta d'una pianista, compositora i cantant que a dia d'avui gaudeix un reconeixement públic i de crítica molt gran i també comercial, per què no dir-ho, eh? El tema que escoltarem es diu Chiclete con Banana. I no sé per què, però es diu així el tema. És un tema composat per Almira Castillo i pertany al disc Around the City, gravat el 22 d'agost de l'any 2006, a Nova York. Una cosa ben nova, eh? Ben nova. Està molt ben gravat, és un plaer escoltar-lo. La producció és fantàstica, el seu piano és elegant, sensual, té una veu greu i amb molt de cos. Així que no us explico gaire més i escoltem aquest Xicleta com Banana del disc Around the City. Bebop no meu samba quando o tio Sam pega no tamborim. Quando ele pega é no pandeiro e no zabumba. Quando ele entender que o samba não é rumba, eu vou misturar Miami com Copacabana. Chicletes eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. O batuqueiro bate pra gerida. Quero ver o buguinho, o beat, pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Samba quando o tio Sam pega, pega, pega, pega no tamborim. Quando ele pega e no pandeiro e no zabumba. Quando ele entender que o samba não é rumba, eu vou misturar Miami com Copacabana. Chicletes eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. O batuqueiro bate. Meu irmão. Toma ja, quin final. Que xulo, que xulo. Sona molt bé. No em direu que no ha estat un programa amb una selecció de temes ben variat, amb molts estils i molt diferents. Així que si ens diuen que només escoltes jazz, doncs un escolta aquest programa i diu prou feina tinc només a escoltar jazz, perquè hi ha molta mandanga aquí. Han quedat molts temes sense poder ser escoltats. Algun altre dia potser farem servir un altre cop aquesta excusa i en posarem uns quants més. Però ara mateix hem d'acabar. De fet, ja anem molt tard. Així que, res, un plaer fer aquest programa. Espero que per vosaltres també hagi estat un plaer escoltar-lo. Us recordo que el programa té un blog en el qual podeu participar fent comentaris, suggerències i fins i tot alguna crítica constructiva. Que tingueu molt bona setmana, sigueu molt feliços, balleu, canteu i sobretot tingueu moltes ganes de jazz. Una abraçada ben, ben forta a tots i totes i sobretot, salut!